poata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Uśpiłem państwa pewnie albo rozmarzyłem tą Billie Eilish. No nic, czas się budzić, bo już dziewiąta. Serwis o tej porze przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Huta Stalowa Wola podpisze umowę z koncernem Raytheon. Chodzi o produkcję elementów do patriotów. Ukraińcy mogą zaatakować w innym miejscu w Rosji, w obwodzie białgorodzkim, ewakuacja mieszkańców. Z 18 koni poszło 10 za nieco ponad 600 tysięcy euro. Aukcja Pride of Poland odbyła się w Janowie Podlaskim. Rozpoczyna się realizacja drugiej fazy programu Wisła, czyli obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Jest oparty o amerykańskie wyrzutnie Patriot. Część elementów do tych wyrzutni będzie produkować Huta Stalowa Wola. Przed południem firma podpisze umowę z amerykańskim koncernem Raytheon. Agnieszka Drążkiewicz. Umowa pomiędzy HSW a Raytheonem pozwoli w przyszłości dostarczyć do wojska 48 nowoczesnych wyrzutni Patriot. To na nich oparty jest cały system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu w naszym kraju. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który będzie uczestniczył w podpisaniu umowy pomiędzy polską a amerykańską spółką, zwraca uwagę, że to ważny dokument, który zapoczątkuje dalsze zmiany w całej armii. I jak dodaje, to jedna z pierwszych takich umów, które zostaną podpisane w tym tygodniu. Ten tydzień to będzie tydzień kontraktów dla polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zakupów najnowocześniejszego sprzętu. Na wtorek zaplanowano m.in. podpisanie umowy głównej na dostawę śmigłowców uderzeniowych Apache. Kongres USA w ubiegłym roku zgodził się sprzedać nam do 96 takich maszyn. Podpisanie umowy zaplanowano w bazie śmigłowcowej w Inowrocławiu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwa ukraińska operacja w rosyjskim obwodzie Kurskim. Tymczasem mówi się o możliwym otwarciu przez Ukraińców kolejnego odcinka ofensywy na terenie Federacji Rosyjskiej. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie mimo zapowiedzi wciąż nie mogą poradzić sobie z nieoczekiwaną dla nich ukraińską ofensywą w obwodzie Kurskim. Tymczasem Ukraińcy z Sumszczyzny mogą zaatakować też sąsiedni obwód Białgorodzki. Nieoficjalnie zajęli tam jedną z przygranicznych wsi, a rosyjskie władze zarządziły ewakuację części mieszkańców obwodu. Jak zaznacza ekspert wojskowy Oleksandr Musienko, niewykluczone jest otwarcie kolejnych odcinków ukraińskiego natarcia. Musimy wciąż destabilizować sytuację w kolejnych rosyjskich obwodach, Białgorodzkim i Brańskim. Musimy dokonywać kolejnych bolesnych dla Rosjan napadów. Jednym z zadań ofensywy Ukraińców jest zmuszenie Rosjan do wycofania części swoich wojsk z Donbasu. Tam ukraińska armia broni swoich pozycji, jednak to Rosjanie powoli, ale konsekwentnie przesuwają się do przodu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Paryż pożegnał Igrzyska Olimpijskie. Po ponad dwóch tygodniach emocjonującej sportowej rywalizacji życie we francuskiej stolicy powoli wraca do normalności. Korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Stefan Folcer, zapytał mieszkańców francuskiej stolicy, czy tęsknią już za olimpijską atmosferą. Tak, trochę smutno pożegnać się i zakończyć Igrzyska Olimpijskie. Będzie nam tego brakowało, bo była świetna atmosfera. Dobrze nam to zrobiło, bo sport był na pierwszym planie. Na pewno mi tego zabraknie. No i tych medali dla Leona Marchand w pływaniu. Zaskoczyło mnie to, że zdobyliśmy tyle medali. To nie koniec, mamy jeszcze dwa tygodnie paraolimpiady, więc wszystko skończy się w połowie września. Ale świetnie to przygotowali. Te medale, atmosfera, wszystko. No ale to co dobre musi się kiedyś skończyć. Nie ma nostalgii, jest radość z tego, że zakończyliśmy te igrzyska z takimi wynikami. I teraz szykujemy się na kolejne za 4 lata. Wiemy co mamy zrobić. 28 sierpnia w Paryżu rozpoczną się Igrzyska Paraolimpijskie. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Słowenii i Belgii trafi 10 koni sprzedanych na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Kupcy zapłacili za nie w sumie 637 tysięcy euro. To o ponad 1,5 miliona euro mniej niż w ubiegłym roku. Spośród 18 wystawionych koni arabskich sprzedano 10. Zdaniem doradcy prezesa stadniny w Janowie, Marka Trelli, organizacja licytacji przebiegła bez zastrzeżeń. Aukcja była otwarta, nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto kupił, kto licytował. Zawsze był ten, który poprzednio licytował, także była to aukcja uczciwa. No i pokazała poziom naszych stadnin w tej chwili. Taki jest rynek, na sprzedaż takich koni nas stać w tej chwili. Nie stać nas na wyjmowanie pereł kolejnych, bo po prostu musimy dbać o nie i zachować je na przyszłość, żeby mieć kolejne perły. Najwyższą cenę podczas licytacji osiągnęła klacz Zigizana ze Stadniny w Michałowie. Kupiec z Belgii zapłacił za nią 145 tysięcy euro. To dziś maksimum aktywności roju Perseidów. Oznacza to, że w ciągu godziny możemy zobaczyć ich nawet 100 układających się w przepięknie świetliste smugi na niebie. Jarosław Fiuszkiewicz z Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie tłumaczy, skąd się biorą Perseidy. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i jednocześnie najpiękniejszych rojów meteorów. Jest znany od ponad 2000 lat i jest związany z kometą 109 Swift-Tuttle, która odwiedza okolice Ziemi co 133 lata. Po każdych takich odwiedzinach kometa pozostawia po sobie drobiny kosmicznej materii, które wpadają potem w ziemską atmosferę i jonizują, zostawiając przepiękne, świetlne smugi. Chętni mogą podziwiać ten spektakl w śląskim planetarium. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. $40, łącznie 126 medali i pierwsze miejsce klasyfikacji igrzysk dla Amerykanów. Trochę chyba zazdrościmy przy naszych 10, to może po amerykańsku w sporcie w trójce Chris Loniewski. Dobrze, gdy nieudane igrzyska olimpijskie kończymy srebrnym medalem Darii Pikulik w kolarstwie torowym w Omnium, czyli w czterokonkurencyjnym wieloboju. Kurczę, no full gas, dałam siebie wszystko. Po prostu powiedziałam sobie, idziesz od startu, jak się skończy, tak się skończy, musisz dać siebie 100%, także jak mój coach powiedział, wiesz jak to robić. Mówiła Daria Pikulik. Reprezentacja Polski wywalczyła w Paryżu 10 medali, tylko 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. To najsłabszy wynik od igrzysk w Melbourne w 1956 roku. Klasyfikację medalową wygrali Amerykanie przed Chińczykami i Japończykami. W kraju 3 remisy w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Najpierw Lechia w Gdańsku po 1 zremisowała z Zagłębiem Lubin. Tak to spotkanie podsumował trener gości Waldemar Fornalik. Możemy być zadowoleni, że doprowadziliśmy do wyrównania w sytuacji, kiedy przegrywaliśmy 1-0. Doprowadziliśmy do wyrównania i myślę, że w końcówce też trochę stworzyliśmy takich sytuacji, po których mogły paść bramki. Pochwaliłem dzisiaj zawodników, którzy weszli, którzy pomogli drużynie w tym trudnym momencie, no bo z tego trzeba być zadowolonym. W pozostałych meczach Puszcza Niepołomice po 2 zremisowała z Legią Warszawa. Widzew w Łodzi 0-0 ze Śląskiem Wrocław. A propos Wrocławia, to tam startuje dziś 81. Tour de Pologne z wyjątkowo silną obsadą. To może być jeden z najciekawszych turów w ostatnich latach. 7 dni ścigania zaczynają już dzisiaj we Wrocławiu. Zakończą w niedzielę tradycyjnie na Błoniach w Krakowie. A na liście startowej znakomici kolarze. Jonas Vingegaard, ten, który zupełnie niedawno ścigał się w Tour de France i zajął ostatecznie 2. miejsce. Ale także w grupie Emirates Rafał Majka, który dokładnie 10 lat temu wygrywał Tour, a w tym sezonie pokazuje, że jest piekielnie mocny i ma wielką ochotę na wygraną, choć jak sam mówi, nie wiadomo kto w jego drużynie jest liderem. Tak, wszystkim mówię, ma być fajna zabawa. Mocna ekipa i dlatego nie wiadomo na którego z kolarzy jechać. Ale już dzisiaj z pewnością przekonamy się, kto w tym tygodniu będzie bardzo mocny. Start etapu we Wrocławiu, meta w Karpaczu. Kolarze przejadą ponad 156 kilometrów. Z Wrocławia dla Trójki Kuba Niziński. O Tour de Pologne od dziś do niedzieli dużo na naszej antenie. Polskie Radio jest patronem medialnym wyścigu. Co w tenisie? Ćwierćfinałowa porażka Huberta Hurkacza z Australijczykiem Alexem Popperinem 6-3, 6-7 i 5-7 w turnieju ATP rangi 1000 w Montrealu. A w Lesznie bezbrzeżny smutek po tym, jak żużlowcy Unii pożegnali się z PGE Ekstraligą. W domowym meczu przeciwko Stali Gorzów nie wydarzył się cud, bo jak inaczej określić konieczność zwycięstwa minimum 72-18. Unia wygrała, ale tylko 53-37 i spadła do pierwszej ligi. To ostatnia wiadomość w tym serwisie. Kolejny sportowy na naszej antenie po 16. Za nami rześki poranek, przynajmniej w Warszawie miałem takie odczucie, ale to było trochę po czwartej, więc mogę nie być obiektywny. Za to teraz już obiektywnie, bo na podstawie prognozy IMGW powiem, że będzie dziś słonecznie, z wyjątkiem momentów na północy i przelotnych opadów deszczu w pasie od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę. Będzie też ciepło, choć nie upalnie, około 20 stopni na północy, 25 stopni w centrum, do 28 stopni Celsjusza ma być na południu i zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

i 14 minut po godzinie 9. Oni tak kończą bardzo brutalnie, ale do tego się już trzeba przyzwyczaić. Favorite Nations za nami, The Setup, czyli przygotowanie. Przygotowanie na 3 następne, najbliższe godziny, które wspólnie spędzimy słuchając muzyki, między innymi. O muzyce mówię nie bez przyczyny, bo ten drugi utwór w naszym dzisiejszym spotkaniu, jak co dzień zresztą, jest piosenką dnia. Jest poniedziałek, mamy 12 dzień sierpnia, więc otwieramy nową pulę nowości. Wiele się wydarzyło w miniony piątek, dużo nowych płyt, dużo nowych singli i my właśnie po taki singiel teraz sięgamy. Ania Leon i Jarek Kopera powracają z zapowiedzią swojej płyty, która składać się będzie z kilku aktów, ale o tym więcej za moment. Lawa jest ich najnowszym singlem. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, a spada mi moc. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać się. Ja z tą lawą płynę, ja z tą lawą wrę. A mogłam wybrać oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciąga. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciąga. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Lawa to jest nowy utwór Ani Leon i Arka Kopery. W ubiegłym tygodniu odwiedzili Trójkę, żeby poopowiadać o tym, co szykują. Będą to 3 akty, ich nowa płyta. To będą 3 akty, kilka piosenek, w sumie zdaje się 9 i różni goście. Jedną gościnę już poznaliśmy, Mary z Polski pojawiła się w akcie pierwszym, który ten duet opublikował w miniony wtorek. Będzie horror na tej płycie, oczywiście to jest jeden z największych elementów, najważniejszych elementów inspiracji, które składają się na to wydawnictwo. No i oczywiście takie dźwięki nawiązujące też momentami do lat 80., które słyszeliśmy przed momentem. Ania Leon i Jarek Kopera. Bardzo nas cieszy powrót tego duetu, a to była nasza piosenka dnia w poniedziałek, 12 sierpnia. Teddy Swims teraz nam zagra. O 9.30 przypomnę, spotkamy się z kimś z redakcji opiekującej się tematami ekonomicznymi, bo to będzie informator ekonomiczny. O tym, kto to będzie, jeszcze nie mówię. A na antenie Trójki teraz Teddy Swims i The Door. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew.

Więcej niż magnes. Aflofarm. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 9:29. Informator ekonomiczny. I już wiemy kto. W studiu Trójki Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, ze mną Grzegorz Nawacki, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. No znamy też już bilans medali. I co, redaktor zadowolony? No nie. Jeden i drugi w sumie. Nie, słabiutko. Mogło być lepiej, ale cieszymy się z tego, co się udało. No jest 10 w końcu, nie? Mogło być gorzej, to prawda. Mamy mieszkanie, jedno mieszkanie, bo złoty medalista miał, złoci medaliści mieli dostać dwupokojowe albo kawalerki. Ostatecznie Aleksandra Mirosław w Warszawie będzie miała swoje mieszkanie. Nie podał na razie deweloper, który zajmuje się tym mieszkaniem. Gdzie dokładnie? Więc może blisko Grzegorza Nawackiego. Dzisiaj jest nieokurzony, więc chyba nie był tam u siebie na budowie. To Chmielna, tak? Gdzie tam nowa redakcja powstaje? Wspólna, rzeczywiście. Byłoby nam bardzo miło, miałem ogromną przyjemność poznać Olę Mirosław, super sportowczyni i przy okazji jakby super taka do porozmawiania nie tylko o sporcie, więc bylibyśmy zaszczyceni mając ją jako sąsiadkę. No to może się uda, trzymamy kciuki. No i emerytura olimpijska tutaj dla każdego medalisty od 40 roku życia, no ale nie dla takich oczywiście osiągnięć jedzie się do Paryża. Sama impreza, no nie wiem, jak możemy ją ocenić. Miało być budżetowo, miało być ekologicznie i chyba się nie udało. Mnóstwo też przepalonych pieniędzy przy okazji tej imprezy. No ale różniła się na wielu polach też od tych poprzednich imprez, też myślę ekonomicznie. To prawda. Rzeczywiście te były duże zapowiedzi, że to będzie... No bo problem z tymi wszystkimi wydarzeniami dużymi, czy są Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, czy właśnie Igrzyska Olimpijskie przede wszystkim, jest takie, że to są pieruńsko kosztowne zawody. Bardzo wiele obiektów musi powstać na czas Igrzysk i potem jakby to jest problem, co z nimi zrobić, albo muszą powstać w takiej formie, żeby być zdemontowane i przewiezione gdzie indziej. No i tutaj słusznie niektórzy podnoszą, że to z punktu widzenia takiego ekologicznego podejścia nie jest najlepsze. Natomiast zdaje się, że organizatorzy w tym razem bardzo sobie wzięli to na sztandar i co można było zrobić z poszanowaniem środowiska taniej, lepiej zorganizować, to wyszło. Mnie się te igrzyska bardzo podobały, było bardzo dużo emocji, poza wynikami Polaków, które były słabe. Ja oczywiście wiem, że każdy medal należy docenić, każde miejsce należy docenić, ale no obiektywnie liczyliśmy na więcej. Sportowcy obiecywali więcej, prezes PKL-u obiecywał znacząco więcej, więc no te obietnice nie zostały dowiezione. sporcie porażki są rzeczą normalną, naturalną, więc traktujmy to jako porażkę, po której spróbujmy się wszyscy postarać, żeby za 4 lata, żebyśmy mieli więcej radości i częściej słyszeli hymn podczas dekoracji medalowej. No, wczoraj słyszeliśmy Marseliankę na zamknięciu igrzysk. No dobrze, otwieramy kolejny temat. Temat poważny, bo swojemu bilansowi przyjrzała się Poczta Polska. Już na początku swojej kadencji nowy prezes Poczty ogłosił śmierć kliniczną tej spółki państwowej. Stwierdził, że trzeba ją wymyślić na nowo i jak donosi dzisiaj Rzeczpospolita, w tym tygodniu mamy się dowiedzieć, co dokładnie jest tam do naprawy. Chyba każdy z nas potrafi trochę ponarzekać na pocztę, bo każdy z nas z Avizo stał z numerkiem w kolejce, ale to nie jest taka prosta sprawa, to nie jest przeciągnięcie jednej wajchy na drugą stronę, to jest skomplikowany mechanizm, mnóstwo związków zawodowych, mnóstwo korytarzy, po których nowy prezes dopiero uczy się chodzić. No i pytanie, czy rzeczywiście tą pocztę uzdrowi. No jak mówiliśmy, że mogło być gorzej na igrzyskach, to z pocztą chyba gorzej już być nie może. Rzeczywiście wygląda na to, że dotarliśmy do takiego momentu, że albo się podejmie taki radykalny plan naprawy rzeczywiście, no albo krótko mówiąc trzeba będzie zgasić światło, bo wyniki finansowe poczty są tragiczne. Jakość jej usługi, o czym pan redaktor wspomniał, no też nie jest satysfakcjonująca dla większości klientów. Jak ja sobie patrzę na te lata poczty, to aż ciężko w to uwierzyć, że mając taką pozycję można tak zaprzepaścić ten potencjał, no bo jeśli mówimy o sieci placówek, no to to jest przepotężna, to jest chyba 4000 placówek pocztowych plus 2000 agencji, jeśli dobrze pamiętam, więc mamy 6000 placówek, można było na tej bazie zbudować całkiem efektywną sieć detaliczną na przykład, a wiemy, co sprzedaje poczta w swoich punktach. No raczej to nie jest asortyment, po który każdy z nas by chciał tam się udać. Na pewno poczta ma takie strukturalne problemy, bo pamiętajmy też, że w pewnym sensie realizuje misyjną działalność, znaczy dostarcza listy do miejsc, do których pewnie się to ekonomicznie nie opłaca, bo jeśli listonosz jedzie z jednym listem do jakiejś małej miejscowości, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów oddalony od urzędu pocztowego, no to każdy znający ceny benzyny wie, że to się nie opłacało. Z drugiej strony, no nie można odciąć tej osoby od listów, dlatego że akurat mieszka dość daleko. I to w kontekście tych 600 milionów złotych strat, o których się mówiło, no trzeba jakoś wkalkulować. Znaczy to jest spółka, która niestety częściowo pod kreską musi być. Tak, przy czym tu znowu nikt nie próbował przez ostatnie lata poszukać jakiegoś rozwiązania, bo przecież można było wpaść na dość banalne rozwiązanie, czyli że takie listy nie są w takie najbardziej odległe, niedostępne miejsca, nie są dostarczane codziennie, tylko na przykład co drugi dzień. Tak? Czyli z punktu widzenia takiego listonosza jadącego kilkanaście kilometrów z jednym listem codziennie, no nie ma to chyba uzasadnienia. Gdyby jechał co drugi dzień, myślę, że nikomu by się krzywda nie stała, bo no, listy już dawno przestały być taką formą komunikacji, że jak ktoś chce coś pilnego załatwić, to wysyła list i czeka na odpowiedź. Raczej korzystamy z telefonów, SMS-ów, maili i przeróżnych innych form. Więc myślę, że tak obiektywnie nic by się nie stało pod względem jakości tej usługi, a oszczędności byłyby no przepotężne. Więc takie nawet proste ruchy można tam zrobić, ale no, zgadza się, że dotarliśmy do takiego punktu zwrotnego, z którym pocztą trzeba coś zrobić, bo inaczej no, ta firma po prostu zatonie. Ja jestem ciekaw, bo prezes słynie z takich właśnie odważnych, nawet nie takich oczywistych czy prostych, no te najprostsze często nie są wcale takie oczywiste rozwiązania, ale mówił na przykład tak, placówki urzędnicze, stwórzmy, proszę bardzo, minister edukacji potrzebuje żłobków, ja mam tych placówek 4000 i mnóstwo gruntów, to zróbmy żłobek na poczcie i tam jeszcze dołóżmy jakiś urząd i wszystko w innym miejscu będzie można załatwić. Jestem ciekaw, czy w tym tygodniu takie propozycje faktycznie padną. No, wydaje się, Andrzej Mikosz, który był autorem restrukturyzacji LOT-u, która, no widzimy teraz, że LOT bardzo dobrze funkcjonuje, to on był tym, który przejmował władzę w locie w czasach, kiedy on był w podobnej sytuacji jak Poczta Polska, więc wydaje się być właściwą osobą na właściwym miejscu, no ale zadanie jest pierońsko trudne. No to trzymamy kciuki za Sebastiana Mikosza, a kiedy pocztowcy próbują optymalizować, to urzędnicy okazuje się, że skracają czas pracy. To ciekawe, że we Włocławku od września urzędnicy mają pracować tylko 35 godzin tygodniowo. To pierwsze miejsce w Polsce to nie jest Włocławek, ale Leszno. Tutaj już drugi miesiąc urzędnicy pracują w ten sposób. I jestem w szoku, drodzy państwo, bo dowiedziałem się, że Grzegorz Nawacki jest fanem 35-godzinnego tygodnia pracy. Doprecyzowując, jestem fanem 4-dniowego tygodnia pracy, chociaż rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem było byłaby elastyczność, tak żeby to rozbijać. Więc będąc fanem tego rozwiązania, jednocześnie no, mocno mnie zastanowiła informacja, że postanowiono to wdrożyć, zacząć wdrażanie tego od urzędów, bo bardzo jestem ciekaw, czy mieszkańcy Leszna i Włocławka są rzeczywiście tak bardzo zadowoleni ze swoich urzędów, że bez mrugnięcia okiem przyjmą informację, że urzędnicy będą pracowali mniej. Jeśli tak jest, to gratulujemy urzędnikom i super, cieszymy się ich radością. Jeśli tak nie jest, czyli mieszkańcy nie są tak do końca zadowoleni z szybkości załatwiania ich spraw, to wydaje mi się, że to jest dość kuriozalne, że zmniejszanie godzin pracy w tygodniu zaczynamy od urzędów, czyli urzędnicy zaczynają w zasadzie sami od siebie, można powiedzieć. No to prezydent Włocławka mówi, że to będzie praca na suwak, że może nawet wydłużymy godziny pracy urzędów. Tak, bo z tym czterodniowym tygodniem pracy jest bardzo dużo niezrozumienia. Ja to, jeśli możemy w 15 sekund wyprostuję. To nie chodzi o to, że cały świat będzie pracował poniedziałek, czwartek, koniec. Tylko jedna osoba będzie pracowała poniedziałek, czwartek, druga, wtorek, piątek, a być może trzecia, środa, sobota, więc jakby z punktu widzenia funkcjonowania obiektów nic się nie musi zmieniać. Nie dążymy do świata, w którym coś będzie 4 dni działało, a 3 dni stało, tylko pewnego rozsunięcia, właśnie tego suwaka, jak to prezydent nazwał. Więc rzeczywiście to, że urzędnicy zmniejszą wymiar pracy, nie oznacza, że urzędy muszą krócej pracować, tylko no, jeszcze raz pytanie, czy jeśli ci urzędnicy będą pracować krócej w sumie, każdy z nich, to czy rzeczywiście tam wszystkie sprawy są załatwione na tip-top, w super szybkim tempie? To jest pytanie, które nie znam odpowiedzi. Jeśli tak, super. Tak, na pewno nie ma żadnych zaległości, nikt nie czeka na wydanie, nie wiem, prawa jazdy, dowodu, więc hip hip hura. Ale to ciekawe, że rzeczywiście urzędy zaczynają w Polsce, przecież Hiszpania na przykład, czy Belgia, tam mnóstwo takich eksperymentów, które przeprowadzały ogromne korporacje i to nie zawsze wypalało, mówiąc kolokwialnie. No to trzymamy kciuki w takim razie za naszych urzędników. Grzegorz Nawacki był ze mną i z państwem, publicysta ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Niewiele ponad 20 minut pozostaje do godziny 10. Rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo, Marcinie. Dziękuję. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy. Ja pytałem państwa wcześniej o Nowy Jork, bo akurat nowojorska grupa się pojawiła. A teraz zapytam państwa o Paryż. Czy państwo śledzili to, co działo się na Igrzyskach Olimpijskich, letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, które to igrzyska skończyły się chwilę temu, ale czy też oglądali państwo być może wczorajszą ceremonię zamknięcia, na której wiele się działo. Była Billie Eilish, byli Red Hoci. Było mnóstwo atrakcji, także niemuzycznych, co oczywiste przy okazji takich przedsięwzięć. Natomiast całe to wydarzenie, wydaje mi się, chyba zdominowało też tę sferę memiczną w internecie, bo to, ile memów wyprodukowały tegoroczne letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, ile razy widziałem tego tureckiego strzelca olimpijskiego, bardzo wyluzowanego, w okularach najzwyczajniejszych na świecie, bez żadnych wspomagaczy w postaci specjalnych soczewek i tak dalej. Myślę, że państwo się ze mną zgodzą. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę pisać w sprawie igrzysk, ale też w dowolnej innej sprawie, w jakiej tylko państwo mają ochotę. Na polski rynek muzycznie wracamy. Teraz to Dawid Podsiadło w Trójce. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Program Trzeci Polskiego Radia. In the absence of your love and in the absence of human touch, I have decided. I'm throwing my arms around absence of your smiling face. I travel all over the place, and I have decided I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my Bardzo charakterystyczny głos, trudny do pomylenia z jakimkolwiek innym i też wspominający na potrzeby naszego obecnego tematu o Paryżu. I'm throwing my arms around Paris. To oczywiście Morrissey na antenie Trójki. A na zegarach 10 minut pozostaje do godziny 10. Pale Jay teraz nam zagra. To jest artysta, który cały czas nowości nam proponuje, ale my sięgniemy po nagranie z jego ubiegłorocznej płyty. To nagranie In Your Corner. No a za chwilę Kaśka Suchacka się jeszcze pojawi na naszej antenie i oczywiście będziemy powoli zmierzać do końca pierwszej godziny. I love and judge you. Dużo się będzie u nas działo dziś do południa, bo po 10:00 już za chwilę rozpoczniemy drugą godzinę i tam oczywiście trochę o nauce, to ze sprawą Moniki Suszek, która kolejny odcinek pikniku naukowego dla nas szykuje. Będzie też Camera Image, czyli Ryszard Jaźwiński, kolejny odcinek cyklu Fajny Film. Po 11:00 natomiast dalej kulturalnie, tam Agnieszka Opszańska i Terra Kultura. Będzie też kolejny odcinek cyklu, który polega na podążaniu śladami Witolda Gombrowicza. Państwo chyba wiedzą doskonale, o czym mówię. Chodzi o poniedziałek ja, Michała Matusa i Prozy w Trójce też nie zabraknie przed godziną 12:00. My natomiast słyszymy się za kilka minut. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka LD No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm.